без съмнение и без отсрочка. Извънредна беседа, държана от учителя на 10 октомври 1920 година, Велико Търново. След 14-минутна пауза, учителят прочете 10 стих от 5 глава на Евангелието от Йоанна. И казваха юдеите на изцеления: Събота е, не ти е простено да дигнеш одъра си. Забележете, че противоречията в живота започват с божественото благо. Човек като оздравее, почне да си взема одъра и да отиде на мястото си. Сега аз ще изтълкувам кой е този болен. Някой човек заборчлява и всички си искат вземанието и даванието, но той няма какво да им даде. Представете си, че човекът забогатява и реши да се разплати на длъжниците си. Тогава се явяват хора, които го съветват да не плаща никому, и тогава се явяват противоречията в живота. Всичките мъчнотии в живота проистичат от това, че ние не сме си доизплатили дълговете. А законът е такъв, че одърът, на който сме лежали, трябва да се вдигне. Там, гдето грешникът е лежал, никак не лягай. Постъпките на грешника не ходи. И сега, знаете ли защо са тези разрушения на градове и села? Затова идат тия страдания на хората. С дрехите на грешника не се обличайте. По-добре ходете гол и бос, отколкото да се облечете с дрехите на грешния. Когато дойде времето да изпълните волята на Бога, изпълни я без да отлагаш, като не се вслушваш в гласа на Изкусителя. Когато изпълняваш волята Божия, тогава ти си силен. Времето не прави хората по-умни. Когато човек стане страхлив, свидлив, той е изглупял, а не е поумнял. Ако искате да станете по-умни, по-силни, че тогава да вършите волята Божия, вие сте на крива посока и на песъчлива почва. Аз наричам всякой човек млад, който изпълнява волята Божия, а стар онзи, който се колебае да изпълнява волята Божия. Предпочитам хора, които вършат волята Божия и правят грешки, отколкото уния, които не правят грешки и не вършат волята Божия. Когато Господ ви прати да говорите на хората, не се колебайте, а идете и сторете това, което Господ ви казва. И вие сега ще си вдигнете вашите одъри. Който си е вдигнал одъра, е млад, а който не го е вдигнал, е стар. Винаги свършвайте по-напред Господнята работа, че тогава вашата, и тогава всичко ще ви върви на добре. Приведе пример за онзи човек, който казал: Рекал Господ, не рекал, аз ще отида на лозе. Където го хванал субашията и го набил. Тогава той се връща посред нощ и казва на жена си, тропайки на вратата: Жено, ако е рекал Господ, ела ми отвори вратата. Забележете, че противоречията в живота започват с Божието благо. На този човек, когато оздравя, казали му юдеите: Не ти е позволено да вдигнеш одъра си, защото днес е събота. Сега ще ви обясня кой е този одър. Например, някой задлъжнял 40-50 хиляди лева, няма откъде и не мисли да ги изплати. Всички кредитори го напускат. Един ден се явява в него съзнанието, че трябва да изплати дълговете си, т.е. да изпълни закона Божий. И когато именно човек реши да изпълни Божия закон, ще се яви противоречието. Евреите се явиха при този, комуто Христос бе казал: Вдигни одъра си и иди у дома си. И казваха му: Не ти е позволено да вдигнеш одъра си. На всички казвам днес: Вдигнете одъра си, защото който не вдигне одъра си, няма да оздравее. Болестта му остава. Българите имат обичай след оздравяването на болния да му раздават дрехите. Всички мъчноти в живота са от повдигнатите одъри. Това е, което източните народи наричат карма. Законът е, че всякой, който е оздравял, ако не е променил одъра си, болестта му остава и който легне на този одър, заболява. Затова мнозина, които спят по хотелите, заболяват. Затова, гдето грешникът е лежал, да не лягате. Страданията идат, защото къщите, одарите и всяка стъпка носят следите от човека, от праведния или грешника. Гол ходи, на улицата спи, но дрехите и предметите на грешника не обличай и не употребявай, и на леглото, на което е лежал, не лягай. Когато Бог е казал, изпълнете веднага думата му, без никакво отлагане, съмнение и философствование. Като се реши човек да изпълни волята Божия и да вдигне одъра си, тогава именно иде Изкусителят и казва: не му е времето, слаб си, млад си и други. А ти не го слушай, а именно с тази воля, с тази вяра, с тези мисли, с тези чувства и знания, които имаш сега, изпълни незабавно и без съмнение волята Божия и знай, че именно сега е моментът. Когато ти се решиш да изпълниш волята Божия и без забава и без колебани приведеш в изпълнение това си желание, ти всякога си силен, умен. А поколебаеш ли се или отсрочиш изпълнението на волята Божия, ти всеки такъв момент си слаб и глупав. Знай, че не е времето, което засиля и поумнява хората, че не е старостта на годините, която прави хората умни и силни, че умността зависи от момента, в който решиш да изпълняваш волята Божия без съмнение и без отсрочка, и че не е времето, което ще те направи по-умен. Когато станеш свидлив, колеблив, не си по-умен. Животът на християнина се състои в това. В момента, в който реши да изпълни волята Божия, е човек силен и умен, а в момента, в който се колебае, е слаб и глупав. Затова, когато Господ ти каже да изпълниш нещо, време е. Не философствувай, не отсрочвай и не се съмнявай. Не мислете, че старите хора са умни. Аз наричам млад човек, който изпълнява волята Божия без съмнение, без отсрочка и без философствувание. А стар наричам онзи, който се съмнява, отсрочва и философствува. Младият знае всякога, че при изпълнение волята Божия е силен, а старият, че има знание, но че не е изпълнил волята Божия точно на време и че е слаб. Аз предпочитам оня, който прави хиляди погрешки при изпълнение волята Божия, пред оногос, който не прави грешки, но и не изпълнява волята Божия. Предпочитам грешник, изпълняващ волята Божия, пред праведник, който се съмнява и колебае да изпълни волята Божия. Затова говори, действувай без забава, без съмнение, без философия всякога, когато ти каже Господ, и знай, че Господ те праща всякога да говориш на глупави, зелени, кисели и слаби хора, че именно тия, на които ти се поръча да говориш в дадения момент, са такива. Затова не философствувай, не отлагай и не се съмнявай, защото този момент няма да се повтори по същия закон и смисъл на този стих. Казвам и вам днес, вдигнете одарите си и идете от дома си, че Христос иде днес именно за това, за да провери кой си е взел одара си и отива в дома си, кой е млад и кой с готовност, без оглед, без съмнение и философствование изпълнява волята Божия. Турете в себе си тая мисъл. Когато изпълниш волята Божия, млад си, силен си, богат си, и във всичко, всякога и всякъде ще ти върви. И обратно. Когато не изпълниш волята Божия, ще си всякога стар, слаб и беден, и ще срещаш във всичко сенки. И затова, каже ли ти Господ веднага, сиреч, без страх, без колебание, без съмнение, без философствование и без отсрочка, свърши преди всичко неговата работа и после своята. После пристъпи към изпълнение на своята работа и знай, че тогава ще ти върви във всичко, което предприемеш и вършиш. А предпочетеш ли или предприемеш ли да свършиш първом своята работа, по каквито и да било причини, по няма ние време и други, или отсрочиш поради съмнения и други, то ще заприличаш на оня български Лазар, който, като отивал една сутрин на лозето, казал на жена си: «Жено, аз отивам на лозето да работя». Жена му казала: «Мъжо, кажи, ако е рекал Господ, ще отида на лозето». А той сърдито и отвърнал: «Рекал, не рекал, аз ще отида на лозето». И тръгнал. Но по пътя го срещнали субаши и турци и цял ден го разкарвали и до вечерта не можал да отиде на лозето. Едва се върнал от дома си, уморен и облъскан. Тогава сам признал, че са верни думите на жена му, че без Бога нищо не може да сторим. Тази е великата мисъл в живота. Получиш ли божествената мисъл да изпълниш волята Божия, сиреч, да говориш или да направиш нещо за Господа, преди всичко изпълни нея без забава, без оглед, без философствование и без колебание и съмнение, и тогава ще ти върви във всичко, каквото предприемеш. И тогава само ще бъдеш млад, мъдър и богат. Извънредна беседа, държана от учителя на 10 октомври 1920 г. Велико Търново.